قرآن محترم آردنگو دا مولانا مبتی مجتبہ آمیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 183 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی فو 2008 کی شعر جدید ملائی 2 فتحہ ساتھائی اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 او وشتے شدی دار طرفنا ویقضفونا من کل جانب او وشتے شدی دار طرفنا دہوران دپار دشرا ٹولو دشرلو والاهم عذاب واسب او دیل دی عذاب جو واسب لازم دیل دی عذاب جو الا من خطف الخطفتا مگر آچا چو تختولا تختول اکرل ناساپا چو تغوکی خودو یو خبر او تختولا یا الا من خطف الخطفتا مگر اسوک چاو تختوله یو خبره تختوله شوی داس یو خبره وا د پرشتونه تیز شوه هغه واوریدله فاد باو شیابن ساقب نو لگی په دپسې لمبا بالا بل لمبور په سیور لگی فاد باو شیابن ساقب نو لگی په دپسې لمبا بالا بل لمبا هغه ور پسې شی فاد باو شیابن ساقب نو لگی په دپسې لمبا بالا فاست ابتم او مشد خلقن ام من خلقنا مخکم ویلو دا یوم پی اللہ بندول شی خدا امتحان لکڑی دی چی او ووری سلو سر دروغ یوزائی کی حدیث کرا دی بیا دی پی نور خلق گمراہ کی اللہ پی دا خلق امتحان اخلی چی دی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرانو منی او کد شیطانانو منی فات باو شیابن ساقب ہو لگی پدفس لمبا بلا فاستابتیم او مشد خلقان تپوستیو کا دا یو زورن شروع کرا فاستاب تیم تپوسو که دینا چی که خبر کل داسی شوا تپوس تینو که ازا کان الامرو که ذالکا چی کل خبر داسی شوا فاتباو شعب ساقی اس فاستاب تیم تپوسو که دینا اوما شد دو خلقان آئی دی دی ساق پا پیدایش که اوما شد دو خلقان ام من خلقنا یا آغا چی مونگ پیدا کری اینا خلقنا من توین لازف یقینا پیدا کرمی دی لرا دخلت لارجنی نام لازف سلیخنا کینا سلیخ تفکی لارجن دا بل عجبتا ویسخارون بلکی دی عجبتا بل عجبتا بلکی تت عجب که ویسخارون او دی ٹوکی کئی یعنی تار یعنی تعجب ناشنا کرتوی کنا چی دی دا اللہ دا دمرا قدرت وینی او سر دی دمرا قدرت نا بیا دا اللہ خلاف کئی پیغمبر اریان شی بلا جبتا بلکہ تتعجب کئے ویسخرون او ریٹو کی کئی تا پوری ٹوکی کی دتو گروی لیوانے دے ویزادو کرو لا اذکرون چکل والا نصیحت ورکڑیشی ندئی او ردئی نصیحت ناخلی خبر نیا دی ویزاراو آیتان او چکلو وینیو نخا یستسخرون دیو بلنا طلب دتو کو کئی یعنی یو تصنیح اشارو کی ناسی یو بلت اشارے کی یستسخرون دیو بلنا طلب دتو کو کئی تله کون تک بلا کو کګاو خواندا بل ته وی تو ګوره د تو ګوره کړه مړس خور پسې وای کړه یو شیر خور پسې جوړ کړه یا استغفرون هدای طلب د ټکو کوي دی یو بلنا د وشتو کوي یاسین تی د تاکید یا استغفرون یقینا دې ټوکی کوي او بوشتي کوي وقالو وای دی هغه وشتو ټوکی سری ور اوشتو ټوکی دادی ان هاذا الا سحر مبین نه دا مگر جادو صاف جادو دی آئے زامتنا وکننا ترابن آئے کلا چشمنگا چکلا مبرشو او شمنگا خوری اوڑو کی آئے انگو بیاو چطولشو او آباؤن الولون آئے پلاران زمنگا اولنی علاقہ دا خوبا خمزی وی آن تاوی ٹھوکو دا پاروی خواہ شمنگا ریزا ریزا شمنگ باو چطے مشاران برا لوم باو چطے او آباؤن الولون ناو با خسوری غیب اموی نو او آباؤن الولون آئے پلاران زمنگا روم بنی سو سوال اکرل دعا یو دا زان بارا کی یو دا مشرانو وین نام او مونږ به چې توله شو او وانتم داخرون پلاران پلاران سره یاده ټول به ذلیل د قضای کولاړي وانتم داخرون نو نام وانتم داخرون ځکه دو جمله ذکر کړې نام او وانتم داخرون او تاسو به ذلیلا فاینما هی زجرت واحده یقینا دا به شلق یو چغه یو فایزام ينظرون مناصف وې دی ينظرون لیدون کی بالکل ہر سو بیاونی صاف فیضا ہم ينظرون یا سعودی لیونی د دین مخ کی اخرت لیدو یا نظرون ناسا و بیادی لیدل کئی نظر چه کم در نظم الدرر دیم ام بقائی فدیر زیبان ذکر کئی چه لیدل حیات کامل غوڑی لیدل چه کم در نسو غوڑی حیات کامل وی نفس احساس چه کم در نفس احساس تاغید پارا حیات کامل تا ضرورت نشت دی خود لیدل دا پارا حیات کامل تا سدی ضرورت تی پیدا سی بوٹی منگ لیدلی دی دا سی بوٹی منگ سکری دی لیدلی دی چه آغا احساس پکشتے چه کل داغی پا مخ که اویلی شی چه ها تل منجل چه او لو راڑوی چه منگ دا کرد کو میاور ملاوی شی ابو تیسو شی ملاوی شی آئی که احساس تی احساس دی پکی او تاسو با دیدلی سکول که پخواوی وی او بوٹی دی وی تچ می ناٹ کنا تچ می ناٹ چوی موی اوی چه اغلا گوتی ورد ناٹول سو شی ملاوی شی نو که احساس شتے حیات کامل احساس ضرورت نشت دے البتہ لیدول اس ضرورت تے حیات کامل پا برزخ کے حیات کامل نو نو نظر نو فائزہ ہم یا نظرون البتہ احساس دا عذاب دا برزخ ہو چا سنگ ہو اللہ تا پتا دا خبر بانی پوری گئی فائزہ ہم یا نظرون ناسا پا دی بالی دل کئی وقالو آئی پا دی یا ویلنا ہائی ہائی افسوس تمنگ لرا حاضا یوم الدین دا درست بدلی حاضا یوم الفصل دا درست جدا کی دو دا اللذی آغا کنتم بی تو کذبون چتا سدر او دن گنلا نند فیصلی رز دا یوم بی کنتم بی تو کذبون چتا سو نسبت در او کودی تا او شر اللذینا جمع کیا کسان ظلمو چی ظلمی کرده و ازواج هم او دی بی بیانی ازواج هم مانا اشیاء هم فی شرک دی ملگری پا شرکی چی دی پا شرکی کم ملگری دی آغا جمع کی وما كانوا يعبدون اواغ چدی به بندگی کول د الله نه علاوه یعنی ملګری دی شرک پارتای والا ارتول رایوزای کی وما كانوا يعبدون اواغ چدی به بندگی کولا د الله نه علاوه د بلچا حکم مانو بوش او د بوش پارٹی واز ټول سکی راځم کای وازوا جام ملګری دی اج بشربان ویو بل سره مرسته کولا مناظری به کولی وما كانوا يعبدون من دون الله اواغ سوزنم چدی به بندگی کولا د الله نه علاوه فهدوهم نروانی کی الى صراط الجحیم آغا پلار دو دوزخ بانده چکم دو دوزخ دروانو لدی خوشی بی وما کانو یعبدون وما کانو یرادو ما لکوی من دی ما ده غیر زویل قول ده پر رزی چه دی بندگی کولن دی ده زویل قولو نده کرده سمت لگ دی خوبا یا بود تا آواز کهو آغا بود ده نیک بنده شکل جو کرده آنیک بنده خود خبر نو یا با قبر تو لاړون دی خو قبر تا واس کو دا غیر نه خو نیک بنده خبر نو نیک بنده خو به وای چې ان کن نان عبادت کوم لغافلین اگر کدی په خپل عقیده کې نیک بنده ته چغی والی دی نیک بنده ته आवाजونه کړی دی خو نیک بنده دا غیر نه خبر نه دی نو دا د قبر خزی او غټي دا ولا چټ و سره دوزخ ته بوزي وقود و الناس وال حجاره انکم وما تعبدون من دون الله پوشوی بګنا وما تعبدون اغه سيزونه چې دی به سکولا بندگی کولا نیکانو بندگانو دی بندگی نه دا کړي زکه چې هغه د بندگانو خبر نه دی ان کننا ان عبادتکم لغافلین او چې کم خبر و من نه دا کړي چې زمونږ بندگی کیږي او خوشاله وپی هغه خو وسره خود بوزي کنه خبر باندې پوه شي کنه انکم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم وما كانوا يعبدون من دون الله فاودوهم الى صراط الجحیم روان کی دیر را پلار دوزخ وقفوهم ویدروی لگون تیوری گا اصلا نوی چه پسان دوزخ تا بودلو خبروانی پوشی دستی چه بوزی نوی بچه پسان بودلو اخیر دو منگا جرم سده من خو تعظیم دا اولیاءو کرده من خو دا اولیاءو سکو تعظیم وقفوهم ویدروی انهم مسئولون یقینا دینا و تفوس کوله کیگی ما لکم لا تناصرون سی تاسولا چه دیو بل امداد نکوی تاسو اصولی دیو بل امداد نکوی و دنیا کی خوشلی دی جندم محضرون مالکم لا تناصرون اصول دی او بل امداد نکوی بل نوی نا هم الیوم دیبانن مستسلمون بلکل غاڑا کی خودن کی بلکل بغاڑا کی دی پیسا شیخ سے بوی چی شیخ سے رحم اللہ و فرمایل شیخ سے دی پینڈائی چی بل هم الیوم مستسلمون بھائی آج صوفی بن گئے آج صوفی بن گئے نن سوشو صوفیان شو جی من خو تابدار چه ستا سوائی دخ پو خوری این نام بل هم الیوم بلکی دینن مستسلمون دیبا تابداری دا اللہ اللہ تب غار کی دی فاقبل بعضم علا بعضی تساءلون رامخ کے بشی زن زین زنطا یتساءلون چھ دیو بلنا با تپوسو نکائی لگیا بھئی او دیو بلنا با تپوس کئی قالو آئی بدی انکم کنتم تاتوننا دا کشران میں لگیا شی مشران تبوئی انکم تاتوننا عن الیمین یقینا تاسبا رات لئی انکم تاتوننا عن الیمین یقینا تاسبا رات لئی منگتا عن الیمین وزور بانی یاد خی طرفنا او یمین خی طرف حقی دا حق دا طرف نبرات لئی حق پا امراتا بند کو کنتم تاتوننا عن الیمین تاسبا رات لئی منگتا دا وجد قسمنا یعنی قسم باندی قسم بمراتا کو چه قسم دے چه منگ پا قیو او دی بباطلا قالو آئی بلی بل نوی مشران بوتووی نا لم تکونو مؤمنین نوی تاسو ایماندار وی منگ تا چه کمدنو پلان کسی قسم کرده چایی که نا سنت خلقی دوائی تبا نا سنت اینو بل لم تکونو مؤمنین بلکی نوی تاسو ایماندار تاسو خپلا نمانلا وما کان لنا علیکم من سلطان نو منگ لنا دیرو چی پری خودو نو چاپی زورو کو رالل نیکان خلق اللہ دی ولد آغین خینو کرے ورکی او فوجو نو پری خودو الخاتم کرل چی منگ دا کار نشو کولے نو ای پی زورو نا داوی منگ بانی زور دی زورم نیشتے تو پری دا دیرو پری خودو چاو سو سرو کرل جا وما کانا لنا علیکم اللہ دی ولد لوی لوی نو کرے ورکی او خو اللہ بینو کرے دی اللہ پرا خرز کرکی چی دا غیرتو کو پخپل دین باندے وما کانا علیکم من سلطان نشت نو منگ لرا پتا سبانی سزور بلکن تم قومن تو آغین بلکوی تاسو قوم سرکشا خپل سرکشوی فاق قالینا قول ربینا نورا پریوت منگ باندی وینا دا عذاب در ربز منگا انا رضائقون یقین المنگ یسکون کی دا عذاب یار دی عذاب سر زوق زوق رازی او نکترا نپاتی کی گی فزوقو کل راشی کل لزائقون راشی او کل تزوقون راشی کل سی فزوقو تک رازی زوقو عذاب الحریق اسقی عذاب سوزولو انا لذائقون یقینا منگ یسکون کی ذوق دا دی وجن عذاب تا قرآن کی ذوق دا تکر آگل ذوق سکلو تا ویلے کی گنا نو دوڑای چه سڑے اول نوڑای نو غیت سکل ہوئی گنا نو دوڑای خوگوالے و تریخوالے و مزای طول پاولنائی نوڑای کی دا طول پس کی دا پاولنائی نوڑای کی دا آپ اللہ خو بیا تکرار دے که ترخوان ام بیا بیا دا اگه خواگوان ام بیا بیا دا اگه خوند پاولنائی کی دے نو داوی لذائقون دی عذاب سره دانه چې دی اختشونو گینو عدد شو سره او بیا په دی باندې اثر نکي نه د هر سکن عذاب داسې ده لکه نوی نوړای د هر سکن عذاب داسې ده لکه نوی نو هر وخت به دی دردیږي او دردیږي والله ایت موږ وساتی ان لذائقون فاغویناکم من خطا کړی تاسو ان کنا غاوین یقینا موږ یو خطا کار فینهم یومئذین فی العذاب مشترکون یا یقیناً دیبا نن پا عذاب کی یوزائی گاڑ شرک پئی انا کدالکن نفعلو بالمجرمین دنیا کی بشرکی ہو نو آخرت کے پا عذاب ہمی آو دنیا کی بگنائی ہو بل اللہ صلی اللہ اس کے اور کڑو انا کدالکن نفعلو بالمجرمین یا یقیناً منگدق کشان دکار کود مجرمان سرا انا ہم یقیناً دید عذاب وجہ ناول یا عذاب اور کل کی انا ہم کانو اذا قیل لهم یقیناً دیو چکلب مویل شدیتا لا اله الا الله قیل لهم کنا چوبا ویل شدیتا یعنی د دید یو کس دشمنان نو بلکی دید دی مشن سو دشمنان یرا پو پی جو نشو کل خبر او پاتا نیم خوا تا سو تا تا نرا کیون با پی زماس کاروشی خوزا اذا قیل لهم لا اله الا الله چکلو مویل شدیتا چه لا اله الا الله دانا چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اله الا الله وی دا غسو دشمنانو او کنن سوک لا اله الا الله وی دا غب دشمنان نی نا چنن دا محمد نسے صلی اللہ علیہ وسلم پاس یو دی مشن تداوت ور کی چه لا اله الا الله چه دا اللہ نے الہ بلا جت روا نشترے دا اللہ نے الہ بل قانون ساز نشترے نو دیت زان غٹ گنی او دا دس دی دشمنان دی لا اله الا الله نشتر بلاجت روا بل دو خدای توب دو صفت مالک بیدا اللہ نا یستکبرون زان بیغاٹو گانا یو گور دی چونی تا دیو سراغلے دے منگتوی چستا سو دا ملک نظام غلط تے او دا بو چکم دنو ٹک کول غالی دا منگ دان شوران پلاس پر منگ نپوی گو اینا لطارکو آلیہتنا آئے منگیو پری خودن کی آلیہتنا اینا استفا منکاری دے نیو منگا پری خودن کی دو خپلو خدایانو دواجه دا یو شاعر لیوانی نا دا سڑی راغلی دا دال جماعت کے سندری اوباسی مجنون لیوانی دے دے دا طول دنیا خلاف کی دے دا بوش گنتی دا خلقو خلاف کی دا مجنون مانا واجه میلیو کنا مجنون اولی لیوانی وطوی ویو گورا دے دا دست بادشایانو خلاف کی چی عادتو هم القتل چی دا غی عادت سدے وجل لی عادی چی کمنون دا بوش تی خلاف کی سڑی و سیوم با باری باو که منگل کار کور چپ شا سڑی و چپ شا واس منگ تخت وی میده چی لگیا شی منگ روان شو منگوی که پای جماعت را خلاصی چتا پای جماعت را خلاصی هننا کننا الیاس منسی وزای که بیان که وی ویزو خود تختی دم وی ماهیت شو دلتا رازی جیازا دلتا رازی اینا لطارکو آلیاتنا لشاعر مجنون لیوانی دی وی سڑیا شاعر مجنون بلنا جاب الحق راوڑے دے حق پیغمبر لیوانے ندے ناوینا لیوانے ندے شاعر ندے راوڑے دے حق وصدق المرسلین اور رشتی آکڑی دے طول پیغمبران دے طول پیغمبران رشتی نوالے کردے دے وصدق المرسلین اور رشتی نوالے کردے دے طول پیغمبران انکم لذائق العذاب الالیم یقینا تاسین خام خاص سکون کی دا عذاب دردناکی و دنیا کم اقبرز دردول بمبارہ ام پہ کولے یقینا تاسم سکون کی دا عذاب یہی نن بل عذاب درناکو سکی وما تجزونا الا ما کنتم تعملون نشی عذاب در کول تاستا مگر ما کنتم تعملون داغی تاسو عمل کو چکم عمل کو ناقات ملاوی کی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندیان دا اللہ انول شوی چنکل شوی اگئی بردید عذاب نخلاصی ایل عذاب نشتے الا عباد اللہ المخلصین مگر بندیان دا اللہ انول شوی اولائک دا چیزی لہم رزق معلوم خوشحالی تفصیلی لہم رزق معلوم دیل بی رزق معلوم فواکے حاصل میوی وہم اکرامون او دیل بی عزت کڑے شوی دعوی اکرام والا دی دیل اکرام کڑے شوی عزت کڑے شوی فی جنات النائم پہ باغون دا نعمتنو کی علا سرر متقابلین پہ تختنو بانی اوبلتا مخامخ زر رائے کی مصفوفا رازی سر رازی مصفوفا دلتا متقابلین وی چه مخامخ پینو ٹک تکنا صفونو وی خیوبلتا بسی مخامخ شاکی گی ویوبلتا نا علا سرر متقابلین کتختونو بانی یا متقابلین بانی مانا یوبل سرمین کون کی بغض و حسد بید یوبل سرنی غندان بنی دکالو خان کدوان بنی علا سرر متقابلین کتختونو بانی یوبلتا مخامخ یطوافو علیم اکاس من ماین گرزول وشی پدی باندی آج آمون هم این ماین ده صاف و شراب و خمزه دار ماین چینه دار شراب خول این تازه تازه شراب بپیار و گرزوله شی بایدوها تکسپین لذت اللی شعری بین خوانبار کس کن کلا لذت اللی شعری بین خوانبار کس کن کلا اسی کل کل وی تجربه کردی چه سم تگه او تینگی شملی دل سکراری او پکی مالگا چولی سی بمانا او چه سم تگه او خلو پکی دی لذت اللی شعری بینی که نی دا خلا دنیا کے دا سدا او دا چپ آخرت کے شراب دا اللہ دی منگ طولو تنصیب کی لازت اللہ شاربین خواند پار دسکن کو لا فی آغالون نبوی پدے کے سر دردے دردے سر بنی سر بدل خوب کی دنیا شراب چیدی نواز سر خوب گئی چیاد ناغون تینا شدا کنا سوارگے و سگرٹ گئی دے نواز چو مسکن سر بدر وانی تاو کی لا فی آغالون پاہی کسی نشتا سردردی نشتا یا غول مانا بدبوئی ده شراب ده جغه چی دی ده دنیا شراب آج اسکین وای که بدبوئی ده دنیا پا شراب کسی ده بدبوئی نتنون سخا بوئی ده پکی او دنیاش آخرت شراب چی دی ای خوشبوئی ده لا فی آغالون ختامو مسک لا فی آغالون نوائی پده که بدبوئی و سردرده ولا منایون زفون آنو بده تدینو یستلشی او نبا اتنا طبیعت خرابی گی نشکی گی بتمنا وعندهم قاصرات الطرف اوی بادی سرا قاصرات الطرفین یو مانا قاصرات الطرفین قاصرات الطرف کتا کون کی تنظرونو عین غٹ سترگی نو خلدہ کدا صفت تے جسترگی غٹی او دے مدادا چه قاصرات الطرف سترگی غٹی دی خو قاصرات الطرف آغا چه کمدنو پا بٹو بٹو سترگو بانی ار چاہتا گوری نا چه ٹی وی کیم سڑی نداو تا نیغ نیغ گوری او که موبایل که سڑی رازی اومو تا نیغ نیغ گوری او کچر تا که پا داغ بانده پا دوائی پا دبی بانده سڑی نومو تا نیغ نیغ گوری چه دتاو گورا کانا سنگا غاٹ پاٹ تے او دا سی که یه نقاصرات و طرف نظرون کت ساتی بندی نظر بند ان کی دا نظر اس معنی کوا یو مانا قاصرات و طرف این نظر کت کت بگوری دانا چی بارا بگوری دیتا پا ناس کتلوی پا ملاو ملاو استرگو با دیراتا نکاتا سا خبری خلق کئی کنا ما تا با دی نکاتا وی دا غم ملاو ملاو استرگو والا کتل دی پا ناس باندی کتل قاصرات و طرف پا ناس باندی کتل کتا کون کی دا نظر انو عین غاٹ سترگی دیو مانا قاصرات و طرف این بند ان کی دا نظر انو خپلو پا خاوندانو باندی بلچا تا بنو گوری صرف پلو خاندانو تا بگوری بلچا تا با نگوری بند اون که دا نظرونو پا پلو خاندانو دا بنوی چو گور اغا پلانه دا ای ٹیوی که تا بل بل شانتیو خوی نو کور که بیو بل سر خبگانی زکر چا بل بل شانتیوی نی دا خو چه دا کور نیلاوه دا بل چاگه نوی نی جو بعد پا غیب آنی می نوی زمار دینا بل شازادار رشته نا ادا چه پا ٹیوی و پا زیارونو که نور گوری ویا بلا خوله خلق دا زمان دا خواست موگه دی وی قاصرات الطرف نو باندې اون کې د نظرونو په خپل خواندانو علاوه نور نور ته نګوري قاصرات الطار باندې اون کې د نظرونو خپل خواندانو باندې عین غاټ سترګي قاصرات الطرفین کانونه بیگم مکنون لکه چې دا هغه په حفاظت شوی هغه سره ولا تشبیه ورکړه ځکه کانونه بیگم مکنون هغه کینډر سروالی او نډی سپینوالی درمیانه غونته کی نو بډی رسری نو بډی رسپینی او محفوظ دا گیم را حفاظت دبل سنی ډیر حفاظت کین دیوم داسی دوړو پینی لگی دی کانهن بیغم مکنون لکیدا اگای په حفاظت شوی یادا عرب کی تشبیه وجه خستا تشبیه دی دا وسر اور کول دا گای سره و ابیزت خدرن لا یرام خباوها تمتات بها تمتات من لهوین غیر معجلین و بیزتو خدرین لا یرام خباوها آغا آگای دا پردی لا یرام خباوها چدای پردی لی رشیوی ندی تمتات بها من لهوین غیر معجلی دادا دا سبعان کی بتاسو اوری دلی کانهن بیزم مکنون لکا چدا آگای پی فازد شوی فاق برا بازم بالا بازین تسالون دا جنت کی وہ گپ شپ لگی یو بل تبر امخ کی مشغولتیا دا کنا فاق بالا بازوں رامخ کی وشی زنے دین پر زنو بانے تسالو یو بل نہ تہ پوسو نہ کی مشغولتیا و کی سنگ بھائی حالات مالات خری کنا سنگ سور کی پد الگی اچ ادا اچ چاغ منگ بیان کو او اچ پگلٹو وی وشتلو ہا ایرشی ا پرے دا سڑی ادا خدا کی مزید کنا نا یا تسالو خو بس تپوس بکی دی یو بل نہ لگیا وئی بس دال تپوسو نہ وئی سنگ او تہ سنگ او ز سنگ ما پلان کی سنگ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم نصفه كي بو ولکا صافي كرين زمون غيو ملگري چو هغه چاسه گپل گوي سړيا هغه داغه ته پوس پکار ده يار چاغه ته ورسيد قال قائل منهم هو يو تند دينا اني كان لي قرين يقينا ازما يو ملگري يقال يقول ويل براتا اين كلام من المصدقين ايت درشتن نام ايزا متنا چا شومنگملو او كنا ترابن اشمنگا خاوری اڑکی آئی نالا مدینون آئی منگ با آئی منگا بدلرا کولے کی گی آئی نالا مدینون دا بکلانے وے منگلو بیا بدلرا کولے کی گی جو اندی کول سچی بیا برا لسوم را گئی بلیم را گئی دا باتا اریانتیاخ کاری دا کالا نو بوائی حالا انتو متولیون او بوائی واتا سوکو بس بل ملگر یا باتا فرشتا ہوئی آئی تاسوی خبر اغسطن کی ادا خبر اخلی چی آسر ام سشو فاتولان ورخکارا بشی دی دی با ورخکارا شی وی وہاں وی گورا پردہ بوتا یو طرف تکی او گورا آگری تکڑی گی فرآو فی سوائل جہیم نو با اوی ندل را پا میزد جانم کی قالا نووی با دی بوتاوی تلائی انکی تلا تردین پس اغی اغسر خبر شروع شوی جانت و دوزاق پومند که مکالمه شروع شوا بعد دل تنو تلال تا خبر رسی او دا اغاق دل تلال رسی دا خوی زبردست نظام دینو تلای ان کی تلا تر دین د دوزخ د کش نه بنه خبری گی او دوزخیانو سر به خبری مزدا خو الله وینو اصله ک بی مثال بی تشبیه د پوی د پاره کنه لکه خانه د پلیت شي خبره د خدا اوس به حکم خپل له مراغلی دا پل ٹی وی کی چور بلیگی نو خلک وینی خو گرمه بار راضی ها دا شان چل لکنه بس الله رب العزت پاغي سره سکی بس دا شانتی دا التا وارسو مشاهده کی دانه چی ٹی وی بی دا اللہ رو قدرت تی ارسو دا اغر خبری بدل ترارسی دا خبری والتا رسی خود جنت بوئی بال تکی نزی او د دوزخ لوخړ بال تکی نرازی مثلا حفاظت ته کئیے ان کے تال اتر دین یقینا نزدی وی چیز دی الا کڑے ظالما داتا او تا تا ما ته وی چ دا چلے اخرت نه پریکڑی گوناٹی سو کراغلی دی پر دا وسڑیا او رازا او من سر رازا دا او تازه غر کولم ان کے تا نزدی وی تو لا تر دین یقینا نزدی وی تو چیز دی الا کڑے ولولا نعمت ربی کنے ونے و درب می لکنت من المحضرین خام خام بزو په غزا عذاب کې حاضر شونه چې زوم په عذاب کې څه شوم حاضر شوه افما نحن بمیتین آئینو منگا مریدون افما نحن بمیتین الا موتتن الولا آئینو منگا مریدون کی افما نحن بمیتین الا موتتن الولا مگر پا مرگ اولنی باندے بس اولنی مرگ راگے بیا بیا مرگ نشترے افما نحن بمعذبین آئینو منگا پا عذاب کرشوی منگا اللہ دا عذاب نو ساتلو انا آذا لہو الفوز العظیم یقینا دا دخام خاک کامیابی لویا لویا کامیابی دا لویا کامیابی ستا ہوئی جانت تتلو تا ہوئی لمس لحاظا فلی عمل العاملون دیغنت دی عملو کی لمس لحاظا دیغنت کامیاب ہے لدی عملو کی عمل کون کی چھ دا سے کامیاب شی داو پسار سلی گی داو مسئلہ توحید او پرد شرک پاندیا سلی گی دا اللہ پتاویدار باندیا سلی گی دا دا بش پمل گرتیان آسلی گی چھینی کامیابی بات آسل شی لمس لحاظا فلی عمل العاملون دیغنت عمل لیو کی لمس لحاظا دا پشان دا دیغنت دی دیغنت کامیاب ہے لدی عملو کی عمل کون کی عبداللہ نے مبارک نا جوڑو ممارز موت پاندی او دا ویل لمس لحاظا فلی عمل العاملون لمس لحاظا فلی عمل العاملون او سائیو خطو لمس لحاظا فلی عمل العاملون دیغنت کامیاب ہے لدی عملو کی عمل کون کی ازالک خیر النزلن ام شجرت الزقوم زمون سکون بیاوئی مشکل ام شجرت الزقوم یاون الزقوم انا جعلنا فتنة یقینا فتور المنزل العاصمی اتبار الظالمان یومانا چلائم جان شیطان چلائم جان فتنة فتنة للظالمین فتنہ دپار دو ظالمانو چای نمنی وګورا ابو جال وی راضی تعالی و نتزقم راضی کنا کجوری به تال کرا واغسته پی راضی نتزقم چې زقوم خرو لګونته ټوک ور پورې کولې یا فتنه تن مان عذاب ورزول د منګا دل رازا دپار دو ظالمانو ان شجرتن تخرج فی اصل الجحیم دا یو نه دا چراخی جی په ویخ د جهنم کې سوالوها کانو روسو شیاطین غنچه ده دیبا دا سوی لکه سرون ده شیطانانو لکه ده شیطان سر نو تاسو ده شیطان سر لیدره ده؟ نه شیطان سر چا لیدره نه ده خو نفرت ده شیطان دا پا طبیعتونو که پروت ته ده طولو خلکو ده شیطان نه نفرت ته نه دا سه بدرنگ وی لکه ده شیطان نه دا شیطان دا بدرنگ تیا دا پا طبیعتونو که پرتن ده و جنه و سر تشبیه ورکرام انہو رؤوس شیاطین لکا چوی بدا سرون شیطان آنو لکا چوی شیطان سری بودھے رالا پٹوانو کاکا تا پٹوانو آلا تا اوی مالا شیطان جوڑکا اگو تا ماو شیطان نیلی سنگ بے جوڑم پی زوری گزر آزما لڑنو جاہز راوستو جاہز تا اوی رازد کار می دے کار می دے گیدے سرا بوی تا دو مصور کاکا دکان تا پرپوانو والا دکان تے بوتو ای کین لیده کاکا تاوی راشا وی داسی نو بس دیو توی دا بای تا سوائی وی بس داسی ناغو تا دا سوی دا بای وی دی ابای ما توی چی مال شیطان جوڑ کا وی ما توی چی ماو شیطان نیدی وی تیرا پسی راو تو شیطان با داسی جا حز متذیری بدرنگ و دیر زیاد دیو جنوی لیکی گی چی لو مسخل خینزیر و مسخ انسانین نو لکان دون مسخل جاہیزی لو مسخل خنزیر و مسخ انسانیا که دوباره خنزیر بد شکل کړی شي نو لکان دون مسخ الجاهزی دا به شیطان نه لګون ته کې بیا هم کمی دا جاهز نه بلګ نورم کمی کانو روز شیاطین لګج دا سرونه شیطانانو فینهم لاکیرون منها یقینا دیو خامخا خورون کې دینا فمالیون منها البطون ډکون کې به دینا ګړولا تنورونه به دینا ډکه دنیا کې آرامونه ډکوله او د ډالرو نه ډکولی بوجه به ګنډلی راړی فمالی اونا منحل بتون او مسلمانانو باندې به کاڼي ورول او هلته به د زقمان نه ډکئ فمالئونا من البطون نڈکون کی وی ددینا گیڈولا سم اننا لهم علیہا لشوب من حمیم بیاوا دیلا یقینا دیلا پدیبانی بوی گردون من حمیم دگار موبو اور پسی بدا پیپسی کتا کئی لشوب من حمیم دا گردون دگار موبو دا غدی تاوینی زوی دو زخیانو سم اننا مرجعهم لیل الجحیم بیاوا پسی دی خامخار دو زختا دیخولا نور او بیاغا عذابون جدا دی انما ارجعهم لإلى الجحيم انهم الفوابهم والون یقینا دی من دی وجد دو زغدت لو تقلید پا شرک شرک وید مشران و منل وی ہمارے بڑے ہی کرتے چلے آئے کمدنو زمنگا دا قاضی اعظم محمد علی جناح او دا زمنگا دا نور و خلق و دا مشرانو قانون دے اوی پدے بانے تیر شوی دی نخواست پدا منگ پریدو تا او سنتریت ترک پدے بانے دسخط شوی دی الفو آبام والین یقیناً مندی دی مشران پدے باندے فهم علا ساری میوراون دیو پا قدمون دا آغی پسی زغولو لکی دل بس نیغ با پس روانو مندی بیر پسی والی زغولو لکی دل ولقد ظل قبلهم یقینا خطاو مخکی دینا اکثر الاولین زیاد پخوانی اوم خطاو ولقد ارسلنا فی منذرین یقینا رالی گلیمی پدی کی یرون کی انبیاء فانظرن اگو رکنا کیف کانا عقبت المنذرین سرانگی شو انجام دی یرول شو شال پیغمبرانو یرول اوین من لن انجام سشو الا عباد اللہ المخلصین ہر بیش گما مبر کی خالی باش فلن خفتا می باش زنگل زمرون خالی نی خب کم ملاوی گی الا عباد الله المخلصين مگر بندیان دا اللہ انو لشیوی چان کریشیوی وایورا لگا تذکرہ ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ولقد نادانا نوح او یقینا آواز کرو منتنو نادانا نوح قرآن مجید کی او خبرہ کوما قرآن مجید کی پورٹو کے کول کوپر دے خبرہ ہمیں خکڑی ستا سم خون خدا کنا قرآن مجید پورے ٹوکے کول کفر دے حدیث پورے ٹوکے کول کفر دے زن خلق دو قرآن مجید آیات او حدیث آپ گپ شپ کی ہوئی آپ گپ کی ہوئی او پٹوکی ہوئی پدے بانے کافر کی گی لکواڑوئی نسنی علیہ کل خیر پنوسی باندھے خیر دے پنوسنی علیہ کل خیر ہوئی پنوسی باندھے خیر دے گر پچاڑ مکھرو پنوسی باندھے خیر دے دے بانے کافر کی گی آپ حدیث پورے ٹوکی کول لی دویم دا نسنی علیک الخیر دا حدیث ٹکے دے دا پا حدیث بانی ٹوکی کلی بلا دا کلوی قرآن مجید کی آیات راوالی وی مسقال زررتن وی دا مسقال لے وی مڑے و مسقال زررتن خوکاو کنا ابر بانی پوشوی کنا مسقال لے وی مسقال تین جوڑ کردے دا ناروا دی بل کلوی وی ولقد نا دانا نوحن وی نا دانا نوحن وی جیو سڑیوی چو قرآن کی غلطی دا نادان و نوح ہوئی نوح ہوئی سو نادان وی خر را موسیٰ سوائقا وی خر خود موسیٰ نو دی عیسیٰ علیہ السلام خر را موسیٰ سوائقا خر خود موسیٰ علیہ السلام او خود عیسیٰ علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام نو دا خبر کول دا گپونا پا قرآن پوری لگول لا کفر دے گپ کی قرآن ویلا دا قرآن پا یاد پوری گپ لگول دا کفر دے انعام کی ترشی دی گنا انکم اذم مثلهم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فغبن کی اوداس زین کی اتننا احتراز پکار دے ولقد نادانا نوح یقینا آواز کڑو منتنو فلنعم المجيبون سخستا قبل ان کی منگا سخستا فلنعم المجيبون نحن سرانگے سخستا جواب ور کو ان کی منگا نو آواز کو انی مغلوب فانتصر امداد میں اللہ کا ہمیں کو والا ونجیناہو خلاص میں کدل را نوح چا خلاص کرو اللہ نو تا بس خلاص کیا دان لدہ اللہ محتاج نو اول واقعہ وآلو خلاص میں کدل را او آل دل را دا مصیبت لوئینا دلوی غم نمی خلاص کرو واجعلنا ذریتو هم الباقین فریم خود اولاد دادم پاتی پا دنیا امدی پاتی پا دنیا شو ذریتو هم الباقین ذکر نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وی کنا او ابو البشر ثانی وطرکنا علیہ فی الاخرین او پریم خدا دلارا پرستانو کی یومانا او پریم خدا دلارا پنستانو کی نن دا چه سپاتی شو نسل لچاو دنو علیہ السلام دوی ممانا و ترکنا سنان حسنن علی فی الاخرین پریم خدا خصیبت پدوان پرستانو کی چاپنو علیہ السلام بدو نوی او پا قوم بدوی و ترکنا علی فی الاخرین پریم خود خصیبت علیہ پدوان پرستانو کی سلام علی نوح فی العالمین سلامتی آدیوی پا نوح بانی بمخلوقات کی پنوہ بانے مخلوقاتو کی انا کذالک نجزی المحسنین دک کرنگی بدلور کو منگنے کانولا موحدینولا انہو من عبادن المؤمنین یقینین دیو دبندیانو نمی ایماندارونا زما دبندیانو نو عبادینا زما متازو شفی قہر نشکی دے شفی غالب نشکی دے انہو من عبادن المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین بیام دبکل رستانی و ان من شیاطیل ابراہیم او یقیناً در ڈلی دن ابراہیم دوی مواقعہ دی ابراہیم علیہ السلام آجزی دی ابراہیم دی اسماعیل او دی اسحاق پا دی واقعی کو دریوں بھی او آجزی ذکر کی طول ماتو محتاج ابراہیم محتاج اسحاق محتاج او اسماعیل محتاج طول ماتو محتاجو اول ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّا مِنْ شِيَاطِي لَإِبْرَاهِيم او یقیناً در ڈلی دن او خامخا ابراہیم دا اولاد نی اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم آو کی چرات لیو کو خپل رب تا پزرو روغ باندې سلیم پزرو روغ دا غلې شوی نو په مینه د غیر الله مینه د غیر الله باندې دا غلې شوی نو دا نه چې مخلوق په مینه کې گرفتارو مخلوق باندې نو من په الله مینو سلیم خالی عن الغیر غیر نه بالکل خالی اس قال الیابی ادا عربی قسم چې کړي وا ناغه ما ته وی وی اس جاء ربه بقلب سلیم ما مانا قلب سلیم ما تیوی مانے تپوسو کو وید قلب سلیم سمانا دا ما تیوی میں قلب سلیم خالی انعان شرک ویدا مانم سیدو خود قرآن نتائی دو آیا میں نرے معلوم راتا ما هم واللہ وعالم زکڑو اگر سمائے واللہ وعالم ما تیوی وی قیدہ دا تخیم اعتراض نکوم وی چکلا دو جملی شرطی راشی اوزائی دویم جمله شرطیه دا اولای دا پاره کیفیت بیانی چه کلا دو جمله شرطیه راشی یوزای که دویم جمله دا اولنه کیفیت بیانی اول اوا از جا ربهو پی قلب سلیم دویم دا از قال لی ابی و قومه وی معلوم شوا اما توی وی فعل ما چه ان قلبا سلیما هو راد دل شرک قلب سلیم باغی چه رد کون که دا چای دا شرک ذکر پسی سو ذکر کرده رد دا شرک نه رد ده شرک ده آغا چایی ده از رو روغ ده آغا چا ده چا رد ده چا کی ده شرک کی از جا ربهو بی قلب سلیم چه کلا رات لوگ اقفل ربتا پز رو روغ بانده سلیم مانا زخمی میم کرده و کنا زخمی چه ده اللہ پا دین سو زخمی از زخمی ولو ذکر کئی کنا صحابو لسره راغی و تووی فی انا فی الحی لدیغان انا فی الحی لدیغان سلیمان ان فی الحی سلیمان یقینا زمون پدی باند دغه کی قبیله کی اوسړه د مارچ چلے عرب مارچ چلی ته سلیم وای ای لدیغان سوک تاسو کی دمشته الفی کوم من راقن تاسو کی سوک دمشته دمچو پاړوشتره چې په دم په واچی ابو ذر پاسې یو صحابی صاحب سید خضرن هو یابل بیا زیم خوې کندک بیزی ورا کوي کندک بیزی بس کوي را کوي والی لړ ور پسې دمی پواچو فاتحه پیویلا ملگو آغسره خوشو آئی ورطاوی علکه تا دا پاڑو توب دا کالا شورو کرو وی علکه دو پاڑو توب نو پویگم خو پیغمبر ویلو چی پا صورت فاتحه کسا دا شفا دا اوی دا کافران قوم منگ لائی چی کمدنو دادا نکول او مو زمنگ دعوت نقبلی دینا چی سسره واخلی نو خدا نو باز پا دم می دینا گردی واغستی نو خبروانی پوش وی کنا او کافران دی چی ستینا پا کم طریقا غستی شوی اذ قال لابي وقومه فاو كچوي نسليم دا مانشوا اذ قال لابي وقومه فاو كچوي پل بابا تا او قوم تا ماذا تعبدون دا چيري ماذا تعبدون پوشي کنه ماذا تعبدون چشي دي ماذا تعبدون درځي شي باندې کوي تاسو ايفكن الياتن اي درو خدایان بید اللہ نا اراده کوئی تاسو توریدونا افکن آلیحتن دون اللہ آفکن آلیحتن اتوریدونا افکن دا حمزه پا توریدونا بانده ده خو صدر سب دیکن اتوریدونا افکن آیا غواړی تا اراده کوي درو خدایان په بيد الله نام فما ظنكم رب العالمين ندا ستاسو ارسد بابا ګان غواړی نو پالم سو ګمان دلم چټی کړه ظالمانو فما ظنكم رب العالمين سره ګمان ستاسو پر د مخلوقات باندې فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم داغی میلوا میلوا داغی ای روانو تلل فیزو میلی تا ارسون دی و بار لیا تماشا دا رازی چکر میزانی مو گب شب میلگانی مو خدم ازی سور که ویو داسی بو کو و زلوبای بو خروه شامنصور میلی کسی میلوی گی تازه خولی سشه زلوبای زلوبای بو خروه رازی داغی میلوا دا بادرو دا از رجی بابا اپا شرک دا شرک میلوا دا روانو ارادی لڑ با شوال تا که سرکسو بینو چکر بولو گو گب شب بولو گو او با گرزو او با گرزو ابراهیم علیہ السلام سے براو قتل دا ساجی با قوم نیا منگ بانی سے تیری گی و دی بانی سے تیری گی خبر بانی کوئی گی کنا منگ بانی سے تیری گی و پا دی سے تیری گی منگ بانی میلو وقت اس امت سے تروان لے دوزخ تروان لے او دیوی چا چت زو میلو لے منگ بانی اور بلی گی زمانگ دا حال او خدای خبر دے او دیوی چا تزو میلو تزو دا سی برا او قتل او بیا دی تا او قتل دی خدایانو تا او قتل چی دا او گورا ستورو تا گورا خدای توب تا گورا او بیا کتا دی شکلون تا گورا خدا تاسو خدای بوزا بیا بزر علاجو کم که خیری فنظر نظرتا فی النجوم فقال انی سقیم اسی اشکالونا کوئی و قیسام جوڑا کرده فنظر نظرتا فی النجوم نظر او کرا نظر ده تفکر پا ستورو که ستوریم لخدایان که دیشی چه دی سکرل خدایان کرل او بیا ده حیا کلی مخصوصا پس مکبانه داغی سکرل جو کرل ایو بندگی ده ستورو کولا خود ستورو شکرونه کتا سکرو جوڑ کرو چه منگ ده دی تازیمو کنو اغی بس شی خوشحال شی نو پا منگو پیسلی خیره لیگی فنظر نظرتن فی النجوم نستورو که لک تفکرو کو سوچو کو آز سوچ صورت داغی که ذکر کرده کنن انعام که فلما جن علیه اللیلو رأى کوكبا قال هذا ربی فلما فلا قال لا احب الآفلین اندری وادو اندری وادی تو مرو بے دلیل گفت چو خلیل لا احب الآفلین نو پا دید وعدہ کی چکم دنو بے دلیل قدم مگدا خلیل علیہ السلام میری دی چھ لا احب الآفلین چھ بچا فنا رازینو اگا خدای کی دلے نشی نو آغا سوچو کو فکر یو لالتا ذکر کرده فانا ذرا نظرتا فی النجوم نظر سوچو کو یو سوچ فی النجوم پستورو کی ناغی تیوی او سوچو کو چه آغا خواجزان دی او دیو لکتا سو جل کردی شکرونه ولی سو کردی جل کردی نوی افقالا انی سقیم نورتوی زیما بیمار تاوش دا دغا کوئی دا تماشه دغه کوي شرکيات او بدعت کوي زو په دې کې څه خوشم زما دا الله رب العزت صفات هغه پای مال کیږي او دا الله رب العزت صفاتونه دا کیږي دې کې چکر او ټیم ماته ملويږي اني سقيم زه سيم بیماري دا بیماری وې د بدن نه ده دا بیماری د څه ده د زړه بیمارتیا ده چې زه بیمارم په زړه دا غلې شوې نو توحید دا غوته لګیدل وکنه فقال اني سقيم پدې توجی باندې پوښوي دا ټول توجی ګان نو له نورې ته کوم بیا وای چې نور راته نه کېدا سلند روان دي ولا خبره ټول توجی هاتو نه دا توجی سده اوله او دا به تایید په مو هم اوس خیر دی چې دا فنظر نظرتن فی النجوم د دې تایید خو میوې کنه انعام ها فقال انی سقیم ویزه بیمارم حسین بیمارم مړه دی بیمارای چې کم دی ته د مجنون نو بیا تاسو کله کا چې د مخلوق پېښه کې اوسړه گرفتار شو تدا غنه تاسو کې چا سورا سکیږي بیماری کی هغه باندې کم حالات راځي چې کم سړی د الله رب العزت په مینه کې شي گرفتار شي هغه به سي نو ځکه پښتانو موي ځان جهان می سره هیر شي ستا په غم کې نه پوهې غم چې ځان سد جهان سد وي ځان جهان می سره هیر شي ستا په غم کې ستا په غم کې رانه دوړ شي هیر شي نو پو هیگم چه زان سده جهان سده ده باچه از یه و پیدا مجنون چه وی بانده پو هیگه وی بانده قیلا کانا وی ده باچه چه کم ده ده مجنون چه ده باچه از یه و ده دیر سخت بیمار شو سخت بیمار شو داکتران را دل تیستونه که دلی لکه داس خبره تیستونه که الٹراساوندی والا او که سیومان ای سی جی والا او کرلا او چسو سر ای سی جی والا چکم دی اغسو شای که امارای والا هم چکم دن اکڑا چسو اغا طولی والا اکڑوی نید مزغو بیماریشتی نید رو بیماریشتی او نید میدی سشتی سو بیماریشتی بلکل ٹک ٹاک تی پتن لگی سر رست رد کمزوری کی رست رد سر سکی کمزوری کی یو خیار طبیب سی گوره راست طبیب سی چکم دنو نبزونیو نو چه دا طبیبان مطلل راتلل تلل راتلل با تلل راتلل با تا نو دی مجنون با تووی اثر من خیز ای نادان طبیب اثر من خیز ای نادان طبیب درد من دا عشق را جز دارو نیست بجز دیدار وی اثر من خیز ای نادان طبیب درد من دا عشق را دارو بجز دیدار نیست یا ڈاکتر کمقل زما دا سر پاسا درد من دا عشق را دارو بجز دیدار نیست دا چې کمونو صرف دیدار غوړی وي نور سس نیمه سه چلن دبا دا وی نو پویدل پدی باندې چې دا دې سوې یو خيار طبيب راغه هغه علاج وکوم کخیر کیناسته وی دا سه ډاله تیر گئی وی خلک تیر وې دا سه ډیر چې دا سه یو ډاله تیر شو د پنه بس کې سفر قرانه گئی بل ډاله تیر شو د پنه بس کې سفر قرانه گئی بل ډاله تیر شو نه بس کې سفر قرانه گئی چې بل ډاله تیرې دلا انو د دو نبز لګ حرکت زیات کو اوڑی او دردید بس حرکت پا کسام زیاد شده سی ورطوی باچا سلامت دی ڈل اکی یو یو کس راولی دا واپس کئی دی که یو یو سکوی راولی یو یو راولی یو یو راولی آئی که چی یو یو نو ایس پروانو یو طور بلای پا که تیرولا آجور دو مجنون لر دست کرل بس ویزی بس باچا سی تیالوی روغون تکی اغه ته لکه دا خدا سیدا داس سیدا تسکه هوته بیا بنګر تو بری چشمان من ته زما پسترګو غور ادا کما کل زیه داس خبري کای باچا چې کم ده باچا روان دی باچا وی چوز د سرسو چلو کوم ده خونه سمیږي یا رس چل وکم کله چې کم نن د سپیخ پیخ کولی گفته مجنون نام مشکل لامې کونم خاطر خود را تسلی می ده هم خاطر خود را تسلی میں دہم ودا لیلا دے نو مشکو ما زلل تسلی ور کوما زلل سور کوم تسلی بے سپیخ پی سکڑے کول کڑے ودا سکے خلق کو گفت فائے سگ بو سی د خلق کو گفت مجنون ای چی سود گفت مجنون ای سگے کوئی لیلا رفت بود او تری دے چرتا تلو د لیلا په کوسو کې ګرځېدلې ده کله ولا سپلار باندې روانو دیوال لبې چاک ورکو وی او امر علی دیار دیار لیلا وقبل زل جدار و زل جدار کله یو دیوال خلو کله بل دیوال خلو یو ما حب الدیار شغف نقلبی ولکن حب من سکن الدیار زما چې کمنو د غسر مین نشته دیوالونو سره خو دیوالونو باندې چالاس والی دي فارې سره مینه ده کلار دې نور سنې کې یو حرام ته بوزم چتا حرام ته بوزم وچ دې د الله رب دغه حرام ویني اول تک بچ ته سم شینو ال ته بچ ته سم شي نو حرام کې ګرځاو را ګرځاو وی بچ دې خپل ټول ګناونو توبه او باسه دلته کې ناغال تک ویو وی الہی توب تو من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوبو الہی توب تو من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوبو دار گودا میں توبہ خود لیلا مینی توبہ نہ کوموی کلار وی داس په غم واڑی دو او بیا وی وی الله بما زستان چ کم دنو الہی لا تسلبنی حبها ابدا يرحم الله عبدا قال امینا پډیر په در سره طواف کیږي یاره او دا आवाज کی وی الہی لا تسلبنی حبها ابدا یا خدای دې مینا مینا زلون مو باسی ويرحم الله عبدا قال امينا او الله دې پاغه بنده رحم کی چې زما په دعای امين وي پلاری زور وي امين امين وي سړی دردمن دی او د دواسی کیږي قبلي کی زغ وبو کې خشم کړه د خرابي کی زر دلې خراب شي کیسه دروغ ده دور مې وکړه کیسه صدا دروغ ده رومی رحمه الله ته نتیجه راو باسلی ده چیار کالا د یو مخلوق پیشک که دا حال لے نو دا خالق پیشک که بسرنی نسی جوڑی گی چی دا اللہ رب العزت دا تا تا داوی دا کیسه فرضی جوړه کړی دا سما والد سی ابراهیم الله عزای کیوی نی سب خان او شیربانو نه لیلا او مجنونو نه دل فروز دل افزاو نه فرهاد او شیرینو او نه ګلندامه ګل افزاو بس یو خیالی غوندی دنیا و جوړه کړی شاعرانو اصل غستل به ماجبونه په دی باندې د شاهانو اصل بادشاہانو ته به کیسه کوله او په دې به تسا غستل پیسې غستلې نوري څه شینو خیالی غوندی دنیا و نو دام خیالی د خوب حکمت په کې داده چې د مخلوق په حکم کې دا چل کیږي د مخلوق په مینه کې دا چل کیږي د خالق په مینه کې به سړی نار سیریږي کې بنی ریږي فقار انی سقیم زکه ابراهیم وی سړی دا تا ته سپتر وي ته د میدان تا ورو دانګنو پته به تولګی کنه په پیشک د احمد کې د بلال مقام ته ورسا نو هل به پوشه د قران په انی سقیم باندې هل به پوشه د قران په انی سقیم باندې ته په عشق د احمد کې د بلال مقام ته ورسا نو هل به پوشه د قران په انی سقیم باندې اس نشي پوي دي نو دا ده کنه انی سقیم ز سیموي بیماری فقال انی سقیم اوس نورې توجیگانه پکې فنظر نظرتن فی النجوم په سوچ وکاو او سوچ کې سړې بار غونتی ګوري نو دا سوکو سوچ او سوچ کې بار او قتل درېما دیو معنا فنظر نظرتن فی النجوم وی قتل ستا ستورو تا پستورو کې قتل زګه قوم بدغاو کواکب پرستو ماغي وجه ستورو ته چاو قتل او بیا به خبر او کا وی وجه دې جوړ نجومی دې او د راغینه څه خبره تکړه راوی فنظر نظرتن فی النجوم نو یارا چه دی پی یقینو که زمان پا دی خبره چه زمان ماری دره سالو کلا مانا فنظر نظرتن فی النجوم فی نجوم الکلام نجوم مانا دا کلام پا خبرو کی فنظر نظرتن فی النجوم پا خبرو کی سوچو کو خانو بیای پس داغی نوی انی سقیم توحید پا دلائلو کی سوچو کو نجوم الکلام تی مراد دی فنظر نظرتن فی النجوم فنظر نظرة في النجوم نظر کو سوچ کو في النجوم استورو کے استورو کے او قتل بلا دادا في استورو تا او قتل ویزکا استورو تا قتلو ویدی وجنا ویدوی چیزا خو ما خامرانی دیکی دو کلی زمان چی کمدنو میادی تبا دا فقفل تیم بانی ما بانی سراجی تبا راجنی انی سقیم مانا انی سا اسقیم زبا سشنا بیمار شن آتا ویلاتی دو جنی فنظر نظرة في النجوم وی قتل نظر پستورو کی شدارم خوان کی شی فقال نوی انی سقیم زیم بیمار فتولا عنہ نواوڑی دل ددنا پس پریدا واوڑی دل ددنا شاکون کی فراغ الالیاتیم نراغ پتلوار پتیز راغ الالیاتیم رامند اکر خوانو دیتا فقال لا تاکلون بیول نخریوی فقال لا تاکلون دی چتلل بار مدی چې بهر تل نو بهر دا سالونه چې کمندونو د ویجی او واخی او سیب معنا ان ورټ ناټ ان ورټ ناټ هغه باباګانو ته چار چا پیر سکړي ایخي سله ایخي لیوبرکو فیها دا چې د چمنګ راځونو دی په کې سات چولې برکته چولې منګ زو چکر لګو دی په کې سو اچي برکته په تو اچي نو البته سيزونه میزونه ایخي برابر قصور کې ابراہیم علیہ السلام راغی تاسو ته راکنه وی واخه مخه ته پرتی ته جوړ نه کړی بارواله کارو بارواله چې مردان تر کوشیو دې بارا غرونو طرف ته ځای ناغه را کوشیو داسې کته پل راغلو چې دا پل راغلو انو کاکا مخه ته په دکان کې مچایي پرته را خرڅي هغه دې داس چل کې وسی سر ګوت او لسنه ورته او ستر یو خل بوزي هغه لسنه دې دته څه کوي پیخه په ما یې کترلوندې دا تخکاری په ما یې کترلوندې یولې په دالو ما ته پر تر خورینا ما یې کترلوندې راغ الهالاته فقال لا تاكل نو خوري تاسو وړاندې مالکم لا تنتقون تشو تاسو لا خبرې نه کوي لا تنتقون خبرې په کلام نه کوي خلوم جاب کړی دا څه خوای کنه مالکم لا تنتقون سشی تاسولا چه خبری نکوی فراغاله پلاشونیو تا تکرل فراغاله ضربا مل یمین تلوارو کب دیبانی فوهلو مل یمین سم پزورا بانی ایس اکرام کے ساتھ گزارنو سم گزارو مل یمین پزورا بانی وقتی برا پاسی دلوی گا وما تامرون اواغا چی پیدا واللہ والخلقکوم اللہ پیدا کری تاسو وما تامرون اواغا چی کوئی چی تاسو سکوئی نو چا پیدا کری دی اللہ پیدا کری دی نو بندیان کوپر کئی که نا کئی تاسو غلا کونی یا کسیم چل لے کفر بنیان کئی که نا نو کفر چا پیدا کری دی اللہ پیدا کر دے یو دو کفر پیدا کول لی او یو دو کفر کول لی دو کفر پیدا کول چی کم دے نو اغن آروا ندی آئے کی حکمت تے آئے کی حکمت تے او بل دو کفر کول لی نو کئی ایسو کو بندہ نو دان آروا دی لکا مثالی دو زہر دے یو زہر چی کم دے نو دکان کے زہر خرسول لی زہر سے دی خرسول تیماران خرسی کا نکی می تامیڈو پاس خرسی توپک مار کا دا منگک دوائی خرسی که نه خرسی نو دا خرسول دا زهرو دا سو شیدی جایز دی خرسول ناروا ندی ناروای سی دی چی او سڑه رایدی و گلاس که واچه او سی کی ویس کی دا زهر استعمالول دا زن لسی دی ناروا دی دا غدیم دا کشانتی دا کفر یا نسبت دا خلق تی نو کفر هم نسبت خالق حکمت است کفر هم نسبت بخالق حکمت است ور بما نسبت کنی کفر آفت از آفت است رومی رحمه اللہ وی کفر هم نسبت خالق کفر هم نسبت بخالق حکمت است چه ده کفر نسبت اللہ تو که ندا حکمت ته ور بما نسبت کنی کفر آفت است او کچر تا نسبت چا تو که منگ تو که نبیا کفر سده آفت ته دکه من کاسبی نیو من خالقین نیو والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو اواغا چې کوي تاسو قال ابن له بنيانا دوی هر دا د کړی دا وابیم دی دی ابن له بنيانا جوړ کړی تاسو را باندې فالقوه فی فالقوه نو غزوی درا فی الجحیم پاور کې فارادو به کېدن میرا د کړه په باندې چل فجعلنا ملسفلین نو می ګردل دی لار لاندې وقالا ګر ټول قوم سشو لاندی و تباہ برباد شو یواز ابراہیم جیت گیا کنا وقالا ابیوی انی زاہبون تاسو نمانی زمون خسو دا خرسول لی بل ملکی بے خرسکو یقینا زیم روان الہ ربی خپل ربتا سیاہ دین ذر چلار برا تو خی انکلک بمی کی یا دنیاوی لار نو برا تخید نجات چی بدا طرف لاسے دے واربا میں راکمات من السوالحین دنے کارو دار فبشرنا بغلام حلیم مبارکی ورکر مندلا زیر ولم ورکو بی غلام حلیم پالک ناکامی باندی حلیم صبرناک دیر ناکامی لکو دی چڑی دلاندی ناکام کردی بی غلام حلیم پالک ناکامی ویلیومو چه حلیم صفت دالک راشن مراد تیسو کی اسماعیل علیہ السلام او چه علیم راشن مراد تیساق علیہ السلام معلوم شو چه زبیح سوک تی اسماعیل فلما بلغما و سایا نور کلا چورا سید سرد دنا اصایا یو مانا منڈو تولو تا یاتین کسایا راضی بتا تا و منڈا منڈو تولو تا نزنی منڈی تولی وی فلما بلغما و سایا قال یا بنیا شراب و جوڑا ولو خرسا ول سنگ دی شراب بلز استعمالی گی سوائی فلما بلغ ما وصايا شراب حامل جوړون کې مسلمانانو پر هر څه حرام دي، هر څه حرام دي، شراب خو جنس دې حرام دي نو بګز دي او خپل څه کې استعمالي کې نه سره. فلما بلغ ما وصايا قال يا بني اني لم اجل شفاءكم في الحرام، حرام کې شفاء نشته. فلما بلغ ما وصايا هر کلا چور سے سرادنا منڈو تالوتا یاسا یا کوشش تا نو یاسا ما الیہ یاسا ما ہو فی امور الدنیا، چی کوشش بے کاو دا سراد دنیا پا کارونو کے بازار تا بتو سودا مودا بے امرادلا او کلا بے سر دنیا کارونو ام کول بل فیل عبادہ دن پا کار کی بسر ام کول کلا کلا بے تو بچے تو پلان کی کلی کی بیانو کے زوب پلان کی کلی کی حکمان نو بیان لبے ام لے گو. فلما بلغ ما وصایا فیل عبادہ کنا عبادت کی بسرم کوشش کو پیغمبر عبادت خدا بیان ہی کنا یا بنیا یو بچڑیا او دا وا دیر چ کم دین د مینی د بچی سرا یو بچی امی انی ارا فی المنام یقینا زوینم په خوب کې انی ازباحو کا یقینا زدی علالم فنظر ما ذا ترا نو ګور استاس خو خدا سا سرای دا قال غوت یا بتی و بابا می افال ما تو عمر کوا غش د تو حکم شوی دی معلومه شو ګور دس یو خيار دی تربیت شوی دی نوی ما تو مر دانوی چیس دا بتا سو خوب لیدلی واسه با دی مرد سا بل سالالول زبا دی لیدلی نوی ما تو مر ندا خود خو پیغمبر داستا خوب ندا خود تا حکم شوی دی پیغمبر خوب کوئی وحی دا افال ما تو مر سا تجدنی انشاءاللہ من صابرین تا دخپل حکم پابندی پا ما توائی نوزا چیم یقینا او با یومی کذا اللہ خوشی من صابرین دکلا کنا زبا کلا فلا ما اسلما هر کلا چه دوار تابدار شو